ces instants de bonheur qu'aucun poème ne peut résumer. C'est ce bonheur que je trouve dans mon cœur maintenant et je voudrais les témoigner. Dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Sokotuni Moïse, nenge ninyo katisa mer rouge, akoye bisayo na sala ki na nzete. Sokotuni Eli, nenge ninyo katisa Jourdain, ako repondre yo na sala ki na mantoye. Sokotuni Yesu, nenge ninyo tambola likolo ebale, akoye bisayo na ne mokeli na yango ye. Zete ya gofe Sokotumi Bartime Tengene nyo mona Apo yebisa yo Na yo kaki mkonzi tulika Na gangi fiste David Epite de mwe Sokotumi Matuta Nengene nyo koma mwana zambi Na ko yebisa yo Sans défaut, Matana Kokota, il m'a donné la vie par sa mort. Ata la prison, la sangi motoko pisanga mai, kasi lamba koleta na sangi angote. Na zangi motoko bokanga na mai Kasi betoko lala na zangi yangote Yesu na mai Nana sabarti mi atami sonange zombonate Kasi natala malili na zanya mate Opango saka Pinzoli ya matwaleli mingi oye Saka moto pasi alobi Yawe Ofumora etuka na yo Omoto nyoso atala zana pasi ako ya koswa kimye Ata zangi mbongo kosoma o yesu O utye pana yesu mwaka ya ofele Kemana kola na mawa nzambe Kobo kwa marango luse na mope panzambe nga ye Eske na sena moi na sena matako tila motema Eske na sena moi na sena sika kobalo la miso Aufele loko langane sika na nina wansa O yesu nipakuna beta Fungola nzambe motema kota na kati Yesu abundela nga bituma na zangi makasi ya kobunda Yesu salisa nga ye sika na zangi motu ako salisa nga ye Yesu ya nola nga makambo ye silisi nga makasi ya kobundela Merci, merci, merci, merci, papa. Yesu akomisa koseka na ngai solo, ke dira encore, alonga motema nga. Yano nini na pesa na mituna motuna kamai, yano na ngai mwana, yango yo Yesu akomisa. Yesu akomisa koseka na ngai solo, ke dira encore. Alonga mote mananga Yesu alonga Alonga mote mananga Alonga mote mananga Alonga mote mananga Yaminise ya vinanga Alonga mote mananga Yainanga ya suka Yesu Alonga mote mananga Atana bokoko na koza la seya Yesu Alonga mote mananga Banda libela na misisa Alonga mote mananga Yesu watikada la poe Alonga mote mananga sana moi na sana mafaka tela motema eske na sana moi na sana sika ko balala miso au fena loko na mane sika na nina vansa o yesu ibako na beta fungola nseme motema fota na kati yesu abundela nga bituma na sangi makasi ya kabunda yesu asalisa nga sika basangi motu ako salisa nga yesu ya nola nga makambo yesilisi nga makasi ya kabundela nelesi nelesi.